Alhamdulillah. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qamata man وقال الله تعالى وكل عبادي يقول الذي هي الاحسن ان الشيطان ينزغ بينهم ان الشيطان كان للانسان عدوا مبينا سيدنا معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه ایک مرتبہ بہت ساری نصیحتیں حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے طلب کی، آج جواب دیتے رہے. تقریب میں انہوں نے پوچھا کہ کوئی رسول امر خلاصہ کوئی ایسی نصیحت کر لیجیے جس پر عمل کرنے سے دنیا اور آخرت دونوں کی نجات ہو جاتا. معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور افضل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چار اپنی مبارک زبان پکڑی اور پکڑ کر یوں کہا اس معاذ اس پر کنٹرول کرو، اس کو قابو میں رکھو. یہ زبان جو ہے چلتی ہے اس پر بھی قیامت میں پکڑ ہوگی. غلط لوگوں کو گیا مار بغل حکم نہ تو سنارے اللہ بنا دیری اللہ مار تجھے سے بھی مار ہوئے بے شمار انسان دنیا کی آخرت میں جہنم کے اندر پہنچ جائیں گے زبان کی تاثر کی وجہ سے. زبان کی اور کوئی گناہ نہیں کیا، بڑے بڑے جو گناہ ہے وہ نہیں کیے، لیکن زبان اتنی چلائی اتنی چلائی اتنی چلائی کہ نامہ اعمال سنگیات سے بھر گئے اور اسی کے اوپر جہنم کا مستحق بن گیا. میرے دوستو ہم لوگ اس بارے میں بہت بے پرواہ کیا مسجد میں آئے اعمال کیے نماز ذکر دعا تلاوت سب کچھ کرنے کے بعد باہر نکل گئے راستے میں کوئی مل گیا اس نے کسی کو چھیڑا کسی کی بات چھیڑی تو میں عمر گئے یہ جو زخیرا تھا زخیر والا وہ زخیرا ہمارا گیا کیونکہ جتنا زخیرا زخیر نے کیا تھا باہر جا کر اتنا ریب نور وعدہ کیا تھی جھگڑا مناقشا بیکار کی بس سے یہ سب اتنا جمع ہو گیا ایک پلوے میں مسجد والے اعمال جس کا ذخیرا کیا اور دوسرے پلوے میں باہر جا کر اتنا ہیرو ایک کلو تھا تو ایک کلو باہر تو برابر ہو گیا تو کیا کمائے گا. جیسے ہم اپنے پیسوں کی اور مال کی حفاظت کرتے ہیں اعمال کی حفاظت اور اپنے اعمال سے اپنے اعمال کو بچانا کہ بہت محبت کے ساتھ شریعت کا ہوتا ہے. ہم سمجھتے تھے ہم سمجھتے ہیں کہ آپ کے دیکھنے میں جاتے ہیں کیا تقسیم کیا جائے, لیکن نہ بولنے کی چیزیں اتنی بول رہی, نہ سننے کی چیزیں اتنی سن لی کہ وہ اسی کے برابر ہو سکے گا. ہو گیا آپ کو پلڑا چلانا ہے آسان میں پون سبودت موازی کو بہت مقصد موازی کو برابر ہو گیا کیا کر رہے ہیں ڈالتے رہے, لیکن ٹوٹی ہوئی ہے وہ نیچے گر رہا ہے اور اس کا بھی سمجھتا ہے کہ میں گیس میں ڈھل رہا ہوں, اس لیے بہت تعلیم ہے. گزشتہ میں ایک لطیفہ لکھا ہے, ایک شخص اپنے گدھے کو بولنے کی ٹریننگ دے رہا ہے, اب گدھا کیا بول, ایک رقیب وہاں سے گزرا, بھائی کیا کر رہا ہے, یہ بولتا نہیں, اس کو بولنا سکھاتا ہوں. اس رقیب نے یہ کہا کہ یہ سے بولنا نہیں سیکھے گا, تو اس سے خاموشی سیکھ لے. جہاں سے بھی ہمت کی بات ملے, ایک مومن کا جو چولہا چھیڑا ہے اسے لے لے, گدا تو بولنا سیکھے یا نہ سیکھے لیکن تو اس سے خاموشی چیز حضرت عثمان حکیم ان تذکرہ قرآن پاک میں ہے, سیدنا داؤد علیہ السلام کے زمانے میں وہ ہوتے ہیں. فرماتے ہیں کہ میں نے 3000 نصیحتیں لکھی ہے اپنی زندگی میں, 3000 اس میں سے مجھے ایک نصیحت بہت پسند ہے, بار بار لوگوں کو سنایا تھا. جب بھی کوئی کہتا تھا کہ کوئی نصیحت نہ ہو تو وہی نصیحت کر دی. سمجھ لیں کہ احسن اربان کی اربائی, کیا چیزوں کی عبادت کر, کیا جگہ پر, احسن اربان کی اربائی, نکالنا کا یہ مجاہد کرنا, آئی نہیں کا یہ گلو کرنا, پل بھر کا یہ سلاح, وہ میں اٹھا کا آئند نہ ملا, کیا چیزوں کی حفاظت, کیا جگہ پر اپنی زبان کی حفاظت کرو, اس وقت جب کے ایک ایک دو بنے, جہاں کسی کے ساتھ بیٹھ گئے کڑے ہوئے جی لے, اس وقت بہت خیال رکھو کہ اس سے کیا نکل رہا ہے اور میں کیا لکھوا رہا ہوں نامہ اعمال میں. کرنا ایک آدمی بیٹھا ہوا, زبان کا رونا نہیں کرا, بیٹھا ہوا زبان کا رونا نہیں کر, یہ ہوتے ہیں اسی وقت جب ایک پھر دو اور وہ چہتا کیا کرتا ہے, شروع میں تو اچھی باتیں بلواتا ہے, آدمی بھی سمجھتا ہے کہ ہم تو خیر کی باتیں کر رہے ہیں, تھوڑی دیر میں پھر دونوں کا ذہن جب دو باتوں میں ڈوب جاتا ہے, اس کے بعد وہ دودھ لایا تمام چیزوں کے اندر فقط اگر لایا نہیں تو ہم استعمال کریں تو ہماری لائف میں کتنی لایا چیزیں, اگر کبھی بات ہوگا تو سندر اسلام مرغی درخوب مالا یا اسلام کامل ہو گیا, مسلمان کا ایمان مکمل ہو گیا, اس کے علاوہ حضرت نبی رباط صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کے لائق میں سے لایانی چیزیں, لایانی مول, لایانی کام, یہ سب کا سب نکل جا رہا ہے. اور لایانی کس کو کہتے ہیں؟ جس کے ساتھ نہ تو ہمارا دنیا کا کوئی نفع ہے اور نہ آخرت کا نفع ہے. ایسے کاموں کو لایانی کہتے ہیں. لقمان حکیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کسی کے گھر کے اندر چلے جاؤ تو اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو. یہ فرنیچر کہاں سے لائے, یہ پنکھا کہاں ملتا ہے, یہ چیئر کہاں سے خرید لی, یہ کیا ہے, لایا سوال اور لایا جس کام کے لیے آئے ہو وہ کام پورا کرو اور پورا کروال تین چیزیں اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ تینوں کال کس کو کہتے ہیں؟ تینوں کال اس کو کہتے ہیں جس کو ہماری اپنی لینگویج میں پنچا, تینوں کال کا ترجمہ ہماری زبان سے کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ تینوں کال جب سوال, جب سوال یعنی دوسروں سے ان کی دنیا کی چیزوں کے بارے میں پوچھنا, کہاں گئے تھے, تین دن سے نظر میں آئے, ابھی کہاں سے آ رہے ہیں, سنا کہاں ہے, کیا ہوا, یہ کہاں سے آئے تھے, یہ چلے بات مرتبہ آدمی بہت سی باتوں کو بتانا نہیں چاہتا. اب تم نے پوچھ لیا, اگر وہ نہ کرے گا تو تمہارے دونوں میں جھگڑا ہوگا, اور اگر وہ ہاں کہتے اس کی اپنی مصلحت بہت ہو رہی ہے وہ چھپانا چاہتا ہے. اس لیے آدمی اس تعلیم والا بندہ خواتین کو بھی اطمینان کئی نسل دنیا پتی محسوس اپنے کاموں کو انسان صبح چھپا کر کر رہا ہے. لوگ کرتے ہیں کہ یہ چھپا تھا, اب تیسری شرط یہ ہے کہ وہ جھوٹ بولے. تم نے اس کو جھوٹ کے گناہ میں مبتلا کر دیا, اس لیے دوسروں سے پوچھا مت کرو کیا ہوا, کہاں گئے, کیا ہوا, کیا رمضان سے پہلے وہاں ہمارے یہاں جلسے ہوتے ہیں, لوگ آتے ہیں جلسے, تفریح پر مجھے جہاں تک انداز ہے سو سے زیادہ آدمیوں نے مجھ کو پوچھا ہوگا رمضان کا کیا ہوگا, رمضان رمضا کا ہوگا, کتنے دن کا ہے, دوسرا سوال جب اس کے بعد تم یہاں جاؤ گے دس دن کے بعد یہاں واپس کب آؤ, میں نے اندازہ لگایا تقریباً 100 سے زیادہ آدمیوں نے مجھ کو یہ سوال کیا ہوگا نظام کیا ہے. پھر سماج ایک جواب ہوگا تو اس کے اوپر بھی دوسرا جواب, بھائی میں نے تجھے انٹرویو لینے کے لیے اجازت نہیں دی تھی, تو میرا انٹرویو لینا جاتا ہے یہاں سوال کے بعد سوال, سوال کے بعد سوال, سوال کے بعد سوال, خدا دوارا کو کہا تھا کوئی نماز اور تیسری چیزیں ماں کو ظاہر کرنا. حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجارہ کی ماں کو رہتا اللہ سے کیا پسند ہے, حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اہتمام ایک مرتبہ سیدہ محمد عربی اللہ تعالیٰ عنہ سزار مطابقات ان کے یہاں بکری بنتی اس سے رضا نہیں کر بکری کو دو گھر میں بٹھا کر پھینک دیا آپ نے پوچھا کیا ہوا پھینکنے سے پہلے اگر اس کی اسکن کھال نکال لیتے اور اس کو نباہت دے دیا اوروں کے لوگ پھر اس کو نباہت لیتے تھے اس کھال کو اگر میں پھنس گئی ہو بکری لیکن اگر نباہت دیا جا رہا ہے تو نباہت کے بعد وہ کھال پار ہوتی ہے پھر اسی کھال سے وہ مسجدہ بنا دیتے مسلح بنا دیتے بیٹھنے کا دسترخوان بنا دیتے شکرا کے استعمال کرتے تھے آپ نے سوچا گیا دیکھیے ایک ایسی چیز ہے ایسی ہدایت کی بات آتا ایک معمولی چیز سب کی مر گئی اور اس کی کھال اٹھا کر نہیں اس کو نکال لیا ہوتا پریشان کسی آپ کے کام کے کام یاد رکھو اگر کوئی چیز تمہارے کام کی نہیں ہے تو یہ سوچ کر کے یہ ہمارے کام کی نہیں ہے کہ دنیا میں بہت مخلوق اللہ کی ہے جن کو اس چیز کی حاجت ہے یہ کھانا جو تمہارے کام کا نہیں ہے اللہ کی مخلوق بہت ساری ہے جو اس کھانے کی محتاج ہے کچھ نہیں تو بلی اسی کو مفتی شفیع صاحب مفتی یادو صاحب صاحب انہوں نے اپنا واقعہ بیان کیا کہ میری زمانے کے دیوبند میں پڑھاتا تھا اور مفتی بھی بن گیا اس زمانے کا ایک واقعہ بیان کیا کہ ہم شام کو اپنے استاد نیاز کر حضرت دیوبندی رحمتہ اللہ علیہ کے یہاں گئے زیارت ملاقات کے لیے تو وہاں لوگ کھانا کھا رہے تھے ہمیں بھی نہیں کھا لیا کھانے کے بعد میں دسترخوان اٹھانے لگا کہا استاد نے مجھ سے پوچھا کہ مفتی صاحب آپ دیوبند کی مفتی ہے آپ کو دسترخوان اٹھانا آتا ہے لیکن چیز ہے دسترخوان اٹھانا کہ آتا ہے آپ کو دسترخوان اٹھانا ٹھیک ہے تربوز کھائے ہوئے تھے تو تربوز کی چھوٹی چھوٹی ٹکڑے کاٹ کی اور لاٹ کو پلیٹ میں لے کر جاؤ وہاں گلی میں کوئی بکری آپ کو ملے گی اس بکری کے سامنے ڈال دینا جب واپس آیا تو ہڈیاں جمع کی تھی ایک پلیٹ میں کہا کہ وہاں گلی میں کوئی کتا ملے گا اس کے سامنے ڈال دینا واپس آیا تو وہ چیزیں گوشت کے تاکہ اس کو باہر دلی ہوگی دلی کے سامنے ڈال دینا پھر واپس آیا تو روٹی اور بریڈ کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے تاکہ دیوار کے کنارے کنارے ٹوٹیاں چل رہی ہوگی وہاں دیوار کے کنارے کنارے ڈال کر آؤ تمہارے نامہ اعمال میں صدقہ کا اجر و ثواب کتنا جمع ہو گیا یہ سب کا سب ہمارے نامہ اعمال میں صدقہ ہوا اور ایسے ہی چاہیے ہم لوگ اس کا خیال کرتے ہیں چھوٹی چھوٹی چیزوں کا جو سواب بننے کے لیے اور تیسری چیز جو ماں رجب نے فرمائی کہ بھوپال کو کرنے کی طرح کہ جب نماز کی نیت باندھے تو اپنے گھر پر کو نماز پڑھ کیونکہ کہتا کیا کیا کرتا ہے ادھر اس نے تصویر تحریمہ نہیں اور پر پر کہتا ہے کہ تو یہاں سے کیا بیٹھا سنی کر میں ذرا گھر میں جا کر آتا ہوں ادھر ذرا میرا ادھر مجھے آؤ اور چوتھی چیز میں گھر میں کاغذ بنا جب کھانے کے لیے گئے تو کون سی چیز میرے لیے فائدے کی ہے کون سی چیز نقصان کی ہے میرے کھانے کی ڈلی چیز نہیں ہے جس سے مجھے نفع ہوگا جس سے نقصان ہوگا اس کا خیال رکھو تو آپ کو